أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الزخرف د شپوش پیتم آیات څخه شروع پر او اویایم آیات باندې ختم شول. د دې رابط ته ما قبل سره په دې کې دي چې هلته وار د واره فاتجر شم آیات کې چې و الله تعالی عز وجل د دوی دپاره یو تهدید ذکر کړی و. اتجر شم آیات دا رقم و چې هلته تیر شوی و چې الله عز وجل حتى اذا جاءوا حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. دغه د دې لپاره تهدید الته ذکر سوی و چې دی الله پاک ما تراسي بارانو د خپل هغه شیطان چې دی به خطایستی و هغه ته وایي یا لیت بیني وبینک بعد المشرقین، کش چې زه ورته دغه نه سره لیرې وای لکه دا دوه مشرقه چې سره لیرې دي چې هموږ یو د دوی به دی بل د ژمې دي، یا لکه مشرق و مغرب چې سره لیرې دي چې نه مې لیدای مړې ستا د لاسه راپېښه سوه ده. نو هغه یو تهدید د دې دپاره ذکر سوی و په دا یو آیات کې چې دا اوس ما درته ووایه. بل آیات کې چې بیا و په یو شپېتم آیات کې هم دغه تهجد د دوی دپاره ذکر شوی و، هغه یو شپېتم آیات دا و چې وانه لعلم علم للساعه، چې دغه عیسی علیه الصلات وسلام چې دی د راتګ دا ذریعه ده د یقیني علم دپاره پر چا باندې پر ساعت پر قیامت باندې چې یاره قیامت نه اوس لسچې راغلي. په دغه ځای کې هم قیامت دوی ته ذکر شوی و تهجد و. بل دا د سبقه پای چې و ده پرون د سبق پای اخیری فویل للذین ظلموا، چې دا پنځه شپېتم و. ویل و عذاب دی هغه کسانو لره چې دوی ظلم کړی دي د چا څخه، من عذاب یوم الیم، دوی لره دا ویل هلاکت دی د هغه عذاب څخه د هغه دردناکې ورځې. دا درې ځایه تهدید ذکر شوی و. نو اوس چې دی په دا اوس سبک کې داسې مجمل تهجد بیا ورته ذکر کیږي، مګر وروسته تفصیل ورکول کیږي د وعد د وعید په ذریعه. وعد ومؤمنانو ته دی وعد هغه خبرو ته ویل کیږي چې د جنت بیان ورته کوي، وایي دا یې وعده ورسره وکړه. وعید یو چاته سرزنیش ورکولي، هغه بیا د کفارو دپاره. نو ګوري د نن په درس کې چې دی هم د تهجد اجمالی تهجد دی، مګر نور تفصیل د هغو دوو ډلو دپاره دی چې د هغو هغه وعد و وعید درته ښکاره کړي چې هغه کسان چې د الله تعالی دین یې منلی دي هغو ته نو الله څه ورکوي، او دغه کسان چې دا تهجد د مخې اجمالاً تهجد مازې به قیامت ورته یاد شو، عذاب ورته یاد شو، د هغو هغه عذاب هغه وعید تفصیلیي که دا سپاره بد پوهېدلی یاست ګواکې مخکې هم تهجد و درې ځای مې درته وښول په درو آیاتو کې. اوس هم تهجد دی اجمالاً، خو هغه وعد و وعید تفصیلاً دی. وعد څه معنا ده؟ هغه مؤمنانو دپاره چې هغه ایمان راوړي، د هغو دپاره چې کوم نعمتونه دي الله نوکوي تفصیل ورلرو کي. هغه کسان چې هغه مخکې تهجد ورکول سوي وو اجمالاً، د هغو هغه وعید چې دی هغه عذاب چې دی هغو ته تفصیل ورلرو کي. الله پاک دش فرمایي اول دواره هغه اجمالي تهجد دی، وایي هل ینظرون، هل ینظرون نو دی انتظار نه کوي، د اهل په معنا ده نفي دی، الا الساعه مگر نه د قیامت. نو دی خو اوس په دا نورو خبرو چې دلایل ورته وایه چې دغه ستا لار باطل دی، دا بت ایچی نشي کوی، دا کفریاتو شرکیات مه کوي، د رسالت انکار مه کوي، د الله د وحدانیت انکار مه کوي، خو دا دلایل دی نه مني. الله وایي نو دی اوس انتظار نه کوي مگر نه د قیامت. هل ينظرون نو دی انتظار نه کوي چې دلایل نه مني، عمل نه پکی، الا ساعت مگر نه د قیامت. ان دارکم تأتیه چه راش دا قیامت هم و دویتا باغتا تناب برورتا راش و هم چه دوی لا یشعرون، هیچ خبر کیا نلری، هیچ شعور نلری. وز پر جزی بانی سوار ملاقاری واردیر نو چه دا قیامت ما نلی خبر نبی علیه السلام ایمان راوری، قیامت خودی نمانی او توا انتظار وز دید ساعت کی. و د دې دار کوم مثال دی مجازن دی د هغه چا سره مشابه کړل وکي چا ته چته خبره شي چې دا کار دغه سکیدون کی دی، دای برستا دلایل نه مجبور اورور چرای ونی ویني ولا کې ومنه چار وخت مې وویل دل بیا بیا منه. نو دی واکه د هغه خلکو سره مشابه کړ چې وس نه دی دغه وای چې قامت را ونی ویني زی ولا کې ومنم کنه دوه قامت نه مني چې دا ډیر انکار وکي بر د اوغه منکر سره مشابه چې هغه په دلایل نه کانی کیږي ته یو شی ورته ثابته برای چرای ویني ویني ولا کې ونه ما خو منکر نه دی ځنی دلایل سدي منکر دی، هغه شی دې سن دی چې ګر سره نه مني برای کرالی بیا زمنم د هغه سره مشابه کی چې نو دی وسه قامت د فارق چې کی انتظار کی کنه دا کافر خو د قیامت انتظار نه کوي، قیامت ته کله ګر سره مني خو د هغه سړي په درجه کې سره هغه چې وایي چې دا شی زه ونه وینم ستا دلایل ولا کو منم نو الله وایي دی ما هغه رقم دی اوس مني نه مگر نو کوم وخت چې قیامت راځي کنه دوی خو د قیامت دعوه نه کوي چې قیامت راځي. الله وایي نو بل خبر خو نه سو پاته دلایل خو مې ګرد ورته ویل اوس نو چې تاسو دا غواړي. هل ينظرون دي انتظار نكي إلا الساعة مگر ندي قامت نو قامت تا منتظر دي فدليل خونا كاني كير ناغ دي دانا بيالي سام خبري بني ندى الله دا مني نبل سنگ قامت انداز تأتيه چراش هم ودي تا دا قامت بغتا تن نعب برور تراش وهم چدي لا يشعرون خبر كان لر پر لا يشعرون هم سوال كول كير شكاپر خوش مازي زكندان يسي بخبر يسر خلاصير چ مرز خو بيخي سر خلاصي چې قیامت خمه خارج نه حالت څنګه وای چې قیامت پر دوی راځي لا شعورون دی به خبر نه لري پر دا رقم خبر خو دی چې د اماز مرز په برزخ کې سر خلاصي چې قیامت خمه خارج او الله پاک وای چې دی بلا شعورون خبر نه لري دا قیامت را تک دوه رقم دی دی چې برزخ ته ورلی سای وخت له پدې خې سر خلاصي چې قیامت کیږي مگر د قیامت اغه نیټه اغه خو نور ما میږي څه وخت دی په دغه وخت کې نو چې دی د لا شعورون چې علاوه چې نه دی په ورا تک نو خبر په حق اليقين او په عين اليقين نه ولیدلی. عين اليقين دا غوښ په سترګو یې وویني، حق اليقين دا غوښ په عذاب کې څه ولې ویږي ګر سره. نو دته خو په برزخ کې قیامت ته پاره علم را لچ قیامت راځي، نه عين اليقين سوي دي عين اليقين شبه ستورك قامت ويني ني حق اليقين سوي دي شبه عذابك غير سرا واقعيسي دو اغد وشانو سخة دينا خبار دين ودي انتظار كي دي قامت چراسي ناببرا سرا كم ناببرا چوام دي خبر ندي پا چايا پا واقعي كدوي شبه داغ سانيا واقعي كيجي او دا قامت شدي شبه ستورك دي ويني پا ستورك دولو خنو ندي خبر اگر چبه دي خبر دي شخام خارازي دا خبرت سا وقت كي روان پا برزخ كي پرمزك خياغ جدن بيانو سرا داوية واجه چبه دا كدي وخبر الله ومنم. نو زه به بیرته ترجمه را ووایم، هل ینظرون دوی انتظار نکی دغه کفاره چې دا مخکې بحث ورسره سوی دی څو څو وار اجمالا دوی ته تهجد ورکول سو په عذاب الا ساعته مگر نه د قیامت ان دارکم تأتیه چې راسي هم و دوی ته د تأتیه زمیر و دا ساعت ته راجې دی چې دا قیامت راسي و دوی ته بغتتن نه ببر و هم او دوی لا یشعرون هیڅ شعور خبرتیا به نه لري دغه په واقع کېدو چې پر دغه د کا واقع کېږي نو بره نه ببره سو د دې دپاره کنې داسې خو هېڅ خبر دی چې قیامت کېږي مګر ټیم یې معلوم دی لکه د مثال په طور سړی وایي وخت به پر ځمځکه زلزله کېږي یقین یې هېڅ کېږي خو نو مګر هغه ټیم یې نه دی ورمرم هغه ټیم کې چې واقع کېږي هغه نه ببر دی نه یې ورته اماده دغه رقم وینو فسأله عز وجل ما دغه خا تهدید اجماعي سو د دې لپاره چې نو قیامت غواړي سمدم پس تو ګو دوه ځخ غواړي چې وی ویني به لغه څه نه کانی کیږي اوس دغه ځای څه چې الاخلاء د دې ځای نو اوس هغه دوی په دې کې بیانې د یوې د لپاره وعد اوس اول د لپاره وعد بیانې د جنت خبرې د چا د لپاره د هغه کسانو د لپاره چې د الله جنې کړي پس نو بیا وعد راځي هغه بیا د شیم شه دغه ځای وعد شروع سو الاخلاء او څه دوستان ټول دوستان جمع د خلیل د الاخلا څه چې دوستان یو مې دین په دغه ورځ کې د قیامت پیش بعض هم بعضی د دوی به لبعض وزین نور لره عدو دشمنان وی الا المتقین مگر نه پرهیزګاران په اخرت کې چې دیش پر دې دنیا کې مې دوستی سیوی انډوالی سیوی الله په ورځ کې د قیامت ټول دوستان چې دلته دوستی سره کړی دا به دشمنان وی بد به سره کیږي چپ لچا د متقین د متقین بعد نه سره کیږي الله تم سره خوشالي کته و دغه دوستان چې د متقین څخه ماسیا واج الله متقین زنی سسنا کړ د دوی الته بد ویل سره کیږي دغه وجه ده مثلا فرض که خدای نه کړدا زه د بد سره سره کښنم په بدو کارو یې اخته کړم نو اوس خود د بدی ما ته سم نه را معلومیش په قیامت چې د عذاب ورته مخ سينو خو ما سر په خلاصي چې دا ګر د دې خبيس خود د سره کښنه سلام د هغه بد سره د دې د لاس را پیښه ده نو باره مې د دې د یدل سلامت کیش لکه هغه مخ کې چې رسول چې باره هغه سړي و شیطان ته وایره کافر چې بل کې چې زوته لکه مشرق مغرب سره جوړه خود د ما له سر خلاص شیطان ست د لاس را پیښه نو دغه انډوالین دغه رقم د دې دنیا څه چې انډوالي الله پاک وي هغه دغه په آخرت کې په دشمني بدلیږي چپل د چا انډوالي د متقین د متقین انډوالي چې جالته منډوالي وایي خو ته چې الته د نعمتونه وویني بار خو د څه د خاطر یې ویني خو د شکرونه کړی اخبار د پلان سره کښېنستلم دغه د برکت څخه د شکرونه زما په نصیب سو نو دای الله کيم د دغه خپل انډواله څه شرازي لکه په دې دنیا کې سره انډوالانو او هغه بدن چې هغه چې په جند و دنیا کې سره انډوالان د څه سره راځي خو په آخرت کې بد سره راځي ولی په آخرت کې دی په غزک پوسی چې د دې د لاس را پیښ شو نو دا خبره ته به شو متوجه الاخلاء د دې څه کوم دوستان واخسته څه چې دوستان چې په دې دنیا کې سره انډوالان دا کنه کانج کبدان کدا ولی دا ګرځ ځنی اخلو خواسته چې الا المتقین سسنا برز نی سیس چې نی وېس وی با سیدا چپل اخ الاخلاء ټول دوستان چې په دنیا کې سره دي یو مې دین په دغه ورځ کې چې د ساعت د قامت ورځ ده بعض هم جن دی بچي له بعض جن د جن نور د پاره عدو دشمنان الا المتقین مگر نه څوک دغه پرهیزګاران چې د الله څخه بیرېدلې دي ایمان یې راوړي دي دغه دوستان به یو تر بل الله تم سره دوستان دي دشمني به نه وي ولی مال خدای د دې دوست سمره الته ویني بد دوست چې دي دغه بد سمره ویني نو بل کې بد ذکر واسطه د الله سره پیښ وسو نیک دوست چې دي د نیک سمره الته ویني بره ودا خوم د دې برکت څخه نو الته بر سره محبوبین وي دا یو شګنه سوله د تقوا چاندوالانه پر دې دنیا جالته منډوالانه نه سره دشمنان کیږي د اوغه بدوی چې دی یو تهدید دغه څه چې دلته دې سره دوستان دي الته به سره دشمنان بد به سره کیږي نو الله عز وجل بنو په دغه ورځ باندې ندا وکي دا د یا عبادی ندا چې درځه مخ کې بد شوي چې نو الله به ندا وکي وجه متقین ته سره دا چې ندا وکي یا عبادی ازما بندګا لا خوف هیڅ بیره نست علیکم پر تاسو باندې د یو بد پیښ څخه بلای پیغام راځي پیغام د الله تعالی د طرف څخه ندا کول کیږي په ذریعہ د یو ملکی چې ما بندگان چې هغه متقین دي هغه ته واچونه بیرېږي بیره پرته سی باندې نسته پیغام کی ساده ولې هغه خو بل جهان دی نه بلد دی ار سړی و ما خسته چې صبر سره کیږي خو موږ نه دلی دلی په یا پلاغه دنیا ته ورجوندې سي نو دا زیری پر وسی یا عباد ازما بندگانو لا خوف بیره نست علیکم پرته سی باندې الیوم نن ورځ ولا انتم تحزنون

کدای سپ خبر پویجی وس دیس مش کو پدی دنیا کی چمارسو خبر اغه جو پروڈکسی ترڅو چاغه هضم نس نور نور اچو الته چ دی چ د خوری چ مای درسونی تاسو ولا هضم دی ختم دی خپل لکه خولا چ دی انسان څخه وزي نور به العالمین و یطاف تواب کول کیج گردش کول کیج علیهم پردی بسحاف فکاسو سره چا کاسی دی من ذهبند سروزرو او دا څه د پارج د ماکولات د پارج چ مناغه مطعم شي چ خوره کیری چاغه و اکواب او فکوپو سره پردی گردش کول کی کوپونه بیا د مشروبات د دک د عسل او بډک د شیدو بډک د بو بډک نو د مثال د نورو د شراب سره د جنت شراب شید دینه دوغه سره بډک د گرد چې د خوند شي یعنی نو دای ګوره د اغه چولتی سی به معزز کرسی خوشاله بسی د خوشاله یو لر نو کی نه منار اشکار کړو دا پردی باندې گرد ورځ دغه توافونه شروع دي دغه گردشونه شروع دي و فیها او فدغه جنتو کی چدی ما تشتهی هی الانفس ما اغه ټول شیانجه تشتهی چې خواهش کی اشتها کی هی دغه الانفس نفوس د مؤمنان چې د نفس د کوم شي تقاضا کی اغه ټول په پښه کې موجود دي د څه شي نشته چې دای د خواهش وکي بار د تور څه چې یار ته خوونو انسانی فکر وو ار شیخ خپل چین بل پجی میکنو تو تڅ الته چې د شتاده تو غشتن نو وسی ار وخت ستا ولی په جنت کې جمع نهسته په جنت کې مری نهسته ګرد مریواله کده په سرګه تازه هوا ده میوه سره کال موجودی دي نو داسي و فیها په دغه جنتو کې ما اغه ټول شیانجه تشته هیڅ غشتن نه کی هیره اغه شیانو الانفس نفسونه د مؤمنان وتلذ او اغه شیانجه چخند پر اخلي الاعیون وسترګ سترګیش دې پر حسن منظر باندې خوند اخلي لکه مثلا غلمان هغه لا پاکه لکه لؤلؤ مکنون لکه داسې سفارنګونه دي لکه هغه مرغلره چې په دبلې کې پټه ساته سوي هیڅ ګرځ نه پر بدلي دا چې دې حسن حسن مخلوقات دي د شهوت پر بنیاد باندې نه دي کدای سپ خبره پوهیږي دا شهوت چې دی د حسن سره په دې دنیا کې تړلې دي الته دغه شیان چې دي چې دا بد بد صفات جنتی دي نه پاک هغه دی جنتیان خو به جن سره لري ګرد سره خوشحالي نو هغه غلمان د وغو پر د حسن منظر دی دا خوند خل له کوم شته شو ګلان یو ځای وبینو نو ګلته سره په شهوت ګور خوشحوت نه دی نو یا دی چې خپل زوی شایسته خوشی بغل ته راټینکی نو دا چې دی په شهوت کې دی په شهوت باندې نه دی نو هغه غلمان چې دی هغه حسن منظر چې سترګې خوند پر اخلي دا پک شي کیسته دا خپل د حوري د غوس خوشحو د شهوت پر کوم استفاده کول کیږي حسن منظر هم شخوند کی د جنت خپل د درخت او د جوړ د خپل چې دی سترګې خوند پر اخلي نو الله پاک چې د نفس کم خواهش دی هغه پک شي کیسته چې سترګې خوند پر اخلي د منظره چې خلګي هغه پک شي کیسته هغه دواړه پک شي کیږي ما هغه شان په جنت کې تشته هی چې غشتنه کی اشتها کی هی د اعلی نفوس او نفسونه د مؤمنانو وتلذ او چې خوند پر اخلي الاعیون او سترګې د مؤمنانو وانتم فيها خالدون وانتم او تاسي چالت على فاكل چ ادخلوا الجنه تخ اخبره په خطاب را شروع نو علاوه وانتم تسب فيها بدغ جنته کی خالدون همیشنی است دغه د خلود زیری ام پر کی چ معنا دته دا شی پیش نسی چ ته یس کی بیا وست لکه د دنیا څخه چراوات کی د جنته وستم الله دغه په دافای کی بل ټاپه ورواله ورېقینه کړ چې د امیش د پاره بالکل بیا غمه پر کی ګرځه وانتم تسب فيها بدغ جنته کی خالدون همیشنی است فسيالا ورتوي وتلك الجنة أو داغ جنة التي داغ جنة دي ورثتمو شدر كول سوي دي وتسيته هذا جنة ولي بما كنتم تعملون بما بسبب داغ كنتم شتسي واس تعملون تسي عمل كاو داغ دا دنيا عمل شدي كاو أخواري شدر من كيري دي شدر طول خلق فخبال الشهواتك عمر سرباو تاب عباداتك سرباو داغ دا بدلا وسواق لهميش ني جنة کدای چې ملاقاری په پیژې د اورستو مو ترجمه ما څنګه وکړه اورستو مو چې تست درکول سوې دی هدا اورستو مو لپس ترجمه خدا ده اورستو مو چې په میراث ترکول سوې دی او تست لکه سره چې د پلار میراث یوسي نو جنت ته د چا سي میراث وړي ته دې مطلب دا دی د میراث سره ملکیت لازم دی مثلا د سړي پلار مرس د پلار څه چې جاهداد د د ورثو په ملک داخلي کې هغه غواړي کنه غواړي بیا اختیار د په ملک کې چې داخل شي

لا يفطروا نبكميجي عنهم ددي څخه دا څوک د عذاب لا يفطروا نکمیج د عذاب جزمیر وچ د جو عذاب ته د جهنم دی اغه نکمیج عنهم ددي څخه وهم دی فيه فارق مبلسون نا امید جن امید کوون کی چورول وی دی په غزا کې د عذاب چپرده باندې دی په دې کې دی دی د کمبوت نه لري چې بار اورته وای چې کنن راڅ کم کوي څه دا اور نو کی سور کې چاته دواله کم سي په لای په ترو کې دغه تم وروښه چې دا کمبوت نه لري چې څنګه ګرم ور دی عبد الله بعد غس ګرم دی سړی ژله کده دنیا ور چې برای بوت کم سي ور نو کی سره کمزوري سي ته دوه خور نه کمی جنو لا يفطروا نكمج ذا عذاب عنهم دديسخ وهم ديب فيه قد عذاب كمبلسون نا اميدي نا اميدي نا اميدي دشيش نا اميدي دي دخلاصون سخچ ذا عذاب جدي غيج وندي وزني خلاص ذا عذاب سخدين اميدي فسيوا وما ظلمناهم واسالها عز وجل دخل ذا گمان دپكي شنو لا پك خدا خوركي انسان دي مش خلق ندي دا به معنا خلق چې دي چې مجرم زړی یې دمه تاسو شایسته ځوان خور پر شي کېدل اوس ورته چې د ظالم کردار ته تکل معلوم دی رب العالمین دا وایي چې دا د زړه سوینه دي چې تا دا انسان هم انسان ورتي ورواچوي الله وي او ما ظلمنا مر ظلم نه دی کړی هم پر دی باندې چې ورتي ورواچو دا غسی ورته چې هغه سړی د ګر سره نه دی ولیکن دون خبر د کانو و هم دی الظالمین ظلم کوونکی خود ده ظلم کاوه ما حق نه راکاوه ما ورزه واحد ذاتیم شریک نه لرم دا ته د شریکان راته درولی ما چې کوم ایمان پر ده فرض کړی هغه ایمان نه راوړي په د رسول د خپلې پیشې کوي د قران کریم استهزاء کوي اوس نو ته پر ده باندې زړه سوځي چې ژوندې انسان یې ورته واچو الله دا هیڅ ظلم نه دی ورسره کړی ظلم په خپل د پر خپل ځان باندې کړی دی و ما ظلم نه یې هغه ځای سره د سیمولګری کې چې الله پاک د امید کې سره وروښي چې د خلاصېدو امید لا نسته الله یو ما ظلم نه مشخص ظلم نه دی کړی پردی ولیکن دون خبر د کان وهم دی الظالمین ظلم کوونکی و دا چی د دې د پاره دا عذاب بیان سپسی بل عذاب بیانې هغه عذاب بیا دا دی چې وسړی چې په جیل کې تم یې برای شل کاله کې در باندې راوتل دی اوس می دوه کاله کې رسیدل جاتل اصله پات ته د ته په امید باندې شپې تیری چې شل به پرس یو څوک خدای چې برای اگر سره تم وخیږي منګر چې زه یې خلاصم د شفاعت تمه یی چا پلانې خانه کا مشنخته دی پلانې افسر مشنخته دی کداغه شفاعت وکینو کدای سی خلاصم الله عز وجل پر دیغه د شفاعت دروازه بندي وي ته ګوره دی بره ناریک ونا دو دی ناریک دغه کاپیران په دروازه کې یا مالک او ای مالک مالک هغه ملک ته ویل کیږي چې پر دغه دروازه باندې چې دی چې دی پر مقرر دی د واقدار دی هغه ته بر ای مالک ليقضي في سلدي وكي دمرق علينا پرمر باندې رب کرپست تستا ورپت وایز مر شفاعت ورته وک خیر خواهی مو وک چې مشت د مرق په خاطر مشت نجات را کی هغه د مخ چدی ګورم لا قاری سوال بنه وایده ده چې برا وخت او مبلسونه امید دي نو یوسف چې نه امید سی بیا ولې درخواست پیښ شته بالاته دا شوی خو دی امید لري نو الته د مبلسونه سره ما کا خبر ذکر کړ چې دین امید دي د خلاصې دوه څخه په ژوند دي چې خلاص ده هغه ځای نه امید دي دا قبل امید لا پات دی دا یو اخیرنی امید چې معنا موږ به مالک ته ووایو دا د دوزخ ملک ته چې ته علات شفاعت وکړي چې موږ ته مرګ راکړي دا هغه په مرګ خلاصون دي چې بل نه په ژوند خلاصې دم نه په مرګ چې مړ سم ان بده جا عذاب خلاص د مرګ غوښته نه کوي مالک جواب ورکړي چې دا کار دی ملک وکړي چې ته په مرګ خلاصې ته به ژوند دی او نه به وځي د جزا نو ګوره دوه کم خلاصون دي یو په ژوند خلاصون دي دا هغه څه دی په خپل نه امید بل خلاصون بیا په مرګ دی د جده پر شي پیع کې شي شفاعتګر مالک ور پیشي والا پاک دي چې ته والا ته چې مشته مرګ راک چې مړ سو بره به عذاب ختم شي ونا دو دی بگر د ناری کی یا مالک او ای مالک ای د دوزخ سرپرسته معنی هغه چې پر دوزخ مقرر دی لیقضی فی سلدی وک علینا پر مر بنی رب کرپست کما فی سلدا مک فی سلدا هغه صورت قال دا مالک ورته وای انکم ماکسون انکم بشک تاسو ماکسون جنگ کوون کی یاس دا خلاصون نست چې به چیش کیږي مر کیږي به خلاصی شي تبه ماکس یا ماکس و درنگ تا وای زرد تا وای تبه داله تا یه تر اغا وقت لکه بخی چی ورته ویله چی این المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بس اغا خلو ده جی پا نصیب ده یعنی ده داغ شفاعت سخه چی مالک بده دی شفاعت کی چالا پاک دی تمر ورکه داغ سیم تمور وکشه دا نو بیا وعید سو ده پار ده اغا مجرمینو چی تیر سوی و نو ده نن سباک چی و اغا گوا که دادری جوز در لو دلم یو چو فقط تهجید و د مخکې چې د دغو کفارو دپاره تېر سوی هغه هم هغه د تهدید جز یې ووایه چې دی نو د قیامت انتظار کوي په قیامت کې بیا بیا سره ګورو پر دې دنیا خوا دې دلیل نه مني دا وروسته نه بیا د بش اخل سو وعد د مؤمنانو دپاره سو وعید د چا دپاره سو د کافرانو دپاره د کافر وعید دغه و چې دا اوس ذکر سو چې امې د په ژوند د خلاصون تمه وخته نه امیدي چې دوژخ څه به وځي چې الته اور نه پر کمیږي دا فطر عنهم اور نه پر ټیټیږي او دی چې د مرګ خاص کې د مرګ خاص کې مالک ور دی چې ته ګرد مر لپاره د الله تیست ولاکس ما د لحظه کیږي چې سیس لپاره به اوس وایه ته هم چې ته مرګ پر لاره ورکړه دا نو ما په پښتو لهجه درته وویل مالک فقط هغه ورته وایي چې ته څه څه کوې بس الله ته دا بېش لپاره یاست الله عز وجل د دې د حاله موږ ته نجات راکړي الله تعالی دې زموږ دوستانو قریبان ګرد او وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.